قبائل میں بہت ہی بری بات ہے زنا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ برا راستہ ہے، یعنی اگر یہ راہ نکلی تو ایک شخص نہ دوسرے کی عورت پر نظر کرے گا، کوئی دوسرا اس کی عورت پر نظر کرے گا، اور یہ نہایت ہی برا طریقہ ہے اور نتیجہ خراب ہوگا. چنانچہ ایک شخص نے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے زنا کے بارے میں اجازت طلب کرنی چاہیے. یہ حذیل کی قبیلے کا تھا، اس لیے حذیلیوں کی بات مذمت بھی کرتے ہیں. سالت رسول اللہ فاحشتن، ذلت حذیل، حذیل گمراہ ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فوش بات کے جواز کا سوال کیا اور وہ درست نہیں تھے. تو اس شخص نے سوال کیا کہ زنا کی اجازت ہو، صحابہ نے اس کے ساتھ سختی کی کہ خمش رہو، ایسی بات مت کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ. وہ شخص قریب آ کر بیٹھا تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ حرکت، یہ زنا والی بات اپنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ میں سے کسی کے لیے پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر دوسرے لوگ بھی، کوئی بھی اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں، خالاؤں کے لیے اس فعل کو پسند نہیں کرتا. جب تم پسند نہیں کرتے اپنی ذات کے لیے، دوسرے کیسے پسند کرتے ہیں؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کی اعضائے مستورہ کی حفاظت فرما. کہتے ہیں کہ وہ شخص آئندہ کے لیے بہت ہی حیادار بن گیا، ہمیشہ نگاہ نیچی رکھتا تھا. وہ شخص حضور کی اس دعا کا یہ اثر ہوا اور آپ کی نصیحت کا یہ اثر ہوا. تو بہرحال یہ آٹھواں اصول یہ ہے کہ زنا اور اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان سے دور رہو، یہ بربادی کا ذریعہ ہے، تباہی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی نے انسان کی قضاء شہوت کے لیے جو جائز راستہ رکھا ہے اسی کو اختیار کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو گے. من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تعدی کرنے والے بن جاؤ گے، ہر چیز بگڑ کر رہ جائے گی، اللہ کے نزدیک بھی ذلت اور قانون کی نگاہ میں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بڑی مذمت بیان فرمائی. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایسے زناکار پر لعنت بھیجتے ہیں جو معمر ہو، الشیخ الزانی، بوڑھا ہو اور زنا کا ارتکاب کرتا. فرمایا جو زناکار لوگ ہیں ان کی شرمگاہوں کی بدبو ایسی ہوگی کہ دوزخ والے بھی اس سے پناہ مانگیں، بہت زیادہ بدبو ان سے اٹھے گی. یہ مسند بزار کی روایت ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ایسے الفاظ بھی آتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جو آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہو اسے باز نہ آئے، وہ ایسا مجرم ہے تعابد وسن، جیسا بت پرست ہوتا. بت پرستی تو بہت بڑا جرم ہے، تو زناکار بھی ایسا ہی مجرم ہے جو اس فعل سے توبہ نہیں کرتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایسا آتا ہے کہ یہ فعل اتنا قبیح ہے کہ جب کوئی آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح ہی رہتا ہے. جب وہ اس فعل سے الگ ہوتا ہے تو پھر ایمان اس کا واپس آتا ہے، ورنہ نہیں. ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت، سائے کی طرح ہو جاتا ہے کہ خدا کا قہر نازل نہ ہو اس شخص پر. اور جب وہ اس فعل سے الگ ہوتا ہے پھر ایمان آتا ہے. یہ ایسا سخت اور کبھی فعل ہے. تو زنا سے بھی منع کیا گیا. یہ آٹھواں اصول ہے. نواں اصول اللہ نے بیان فرمایا لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, مت قتل کرو کسی جان کو جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے. یہ ناحق قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے, اکبر الکبائر میں ہے, اور اس کے اثرات بھی بہت زیادہ برے پھیلتے ہیں دنیا. بچے یتیم ہو جاتے ہیں, عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, باوسائل لوگ بے وسیلہ ہو جاتے ہیں, اور طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بے حد اور ظالمانہ فعل ہے یہ قتل ناحق, اس کی بہت زیادہ شدید مذمت کی گئی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یاد رکھو کسی آدمی کا قتل کرنا جو کلمہ گو ہو درست نہیں ہے, ما سوائے اس کے کہ وہ شادی شدہ زناکار ہو, اس کو قتل کیا جائے گا. یا جو شخص اپنے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے اور باز نہیں آتا, اس کو قتل کیا جائے گا. اور یا وہ شخص قتل کرنے کے قابل ہے کہ جو شخص کسی ناحق جان کو قتل کرتا ہے, النفس بالنفس. یہ بڑے بڑے اصول ہیں. اور یہ جو فرمایا کہ التارک للدینی المفارق للجماع, جو دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے, جماعت کو سے الگ ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر کئی صورتیں داخل ہو جاتی ہیں قتل کی. تو مرتد ہو گیا, دوسرا باغی بھی آتا, جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون, جو قانون کو توڑتے ہیں خدا قانون کو باغی بنتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں, انہی کے اندر ڈاکو وغیرہ بھی شامل ہیں, وہ سب اس کے اندر آتے ہیں, ان کا قتل کرنا روا ہے. اور یا پھر کس قتل کرنا کافروں کو لڑائی کے اندر روا ہے, قصاص کے اندر جس نے کسی کو مارا روا ہے. اور ائمہ کرام, ائمہ مجتہدین کے نزدیک جو آدمی نماز کا تارک ہو عمدن بغیر عذر کے, تو کئی امام یہ فرماتے ہیں کہ اس کو تعزیری طور پر قتل کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ تو یہ نہیں فرماتے قتل کی سزا, وہ قید میں ڈالنے کی سزا تجویز کرتے ہیں, لیکن دوسرے ائمہ ایسے آدمی کو قتل کرنے کو بھی روا سمجھتے ہیں, قتل کرنا بھی اس کا روا ہے. اور تعزیر کے طور پر اغلام باز, سڈیمی کرنے والا, لواطت کرنے والا جو ہے, اس کو بھی سزائے موت دی جا سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ساحر آدمی جو سحر کرتا ہے اور اپنے سحر کے ذریعے, جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کو بھی قتل کرنا روا ہے. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حد الساحر ضربۃ السیف, جادوگر کی تعزیر یہ ہے کہ تلوار سے اس کا سر کاٹ دو, لیکن وہی جادوگر جو اپنے جادو کے ذریعے جانوں کو تلف کرتا ہے, مارتا ہے. جان کو اگر تلف نہ کرتا تو اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی. اور تعزیرن جانور کے ساتھ برائی کرنے والے کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. یہ سب تعزیری باتیں ہیں اور یہ قتل حق کے تحت آتی ہیں. اس کے ما سوا کسی جان کو قتل کرنا روا نہیں ہے. اور حضور کا ارشاد مبارک ہے لزوال الدنیا ہون علی اللہ من قتل مومن بغیر حق, کہ ساری دنیا کی تباہی ایک طرف اور ایک مومن آدمی کا ناحق قتل ہونا ایک طرف, اس سے زیادہ ہے یہ. چنانچہ ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے. نسائی اور ترمذی کی روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر لوانا السماواتی والارضی, اگر تمام آسمان والے اور زمین والے بھی کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں داخل کرے گا. ترمذی کی روایت میں لاقبہم اللہ, اوندے منہ گرائے گا اللہ ان کو جہنم میں. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک بات آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر صبح ابلیس اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ کون ہے جو جا کر کسی مسلمان اور مومن کو گمراہ کرے، تو مختلف شیاطین جاتے ہیں، پھر جا کر گمراہ کرتے ہیں اور واپس آ کر شیطان کو رپورٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک شیطان کہتا ہے، اور شیطان پہلے کہتا ہے کہ جو آدمی کارہائے نمایاں انجام دے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا اور بڑی عزت کروں گا، تو واپس آ کر رپورٹ دیتا ہے، ایک شیطان کہتا ہے کہ میں برابر لگا رہا اس مسلمان کو گمراہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور جدا کر دیا۔ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن قریب ہے کہ یہ پھر نکاح کر لے، تو نکاح کر لے گا، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے دوسرا آ کر، میں نے برابر وسوسہ اندازی کی، گمراہ کرتا رہا ایک مسلمان کو یہاں تک کہ وہ ماں باپ کا نافرمان ہو گیا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے ساتھ نیکی کر لے وہ اور تائب ہو جائے، یہ بھی کوئی اتنا بڑا جرم نہیں۔ یہاں تک کہ ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں برابر اس کے پیچھے لگا رہا، میں نے اس کو گمراہ کیا، یہاں تک کہ اس نے شرک کیا، تو شیطان کہتا ہے انتا انتا، تم لائق فرزند ہو، تم خوب ہو، اس کے سر پر بھی تاج پہناتا ہے۔ اور دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں برابر اس کو وسوسہ اندازی کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا، تو اس پر بھی ابلیس بڑا راضی ہوتا ہے، کہتا ہے انتا انتا، واقعی تو بھی میرا بڑا اچھا پیروکار ہے، پھر اس کے سر پر بھی تاج رکھتا۔ یہ دو جرم ایسے ہیں کہ جو شیطان ان کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ ان کے اندر بنیادی طور پر بڑی بڑی خرابیاں انسان کے فکر اور اخلاق میں پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ قتل ناحق اتنی بری بات۔ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا، انہوں نے مکان کے اوپر سے ان کو کہا کہ میں تم کو گواہ بنا کر یہ بات پوچھتا ہوں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ کسی مسلمان کا قتل ناحق روا نہیں، سوائے مرتد ہونے کے یا زنا کرنے کے یا ناحق قتل کرنے کے، تو میں نے ان تینوں جرموں میں سے کوئی جرم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اس کو۔ انہوں نے کہا کہ پھر تم گواہ ہو میرے، پھر تم مجھے ناحق قتل کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو۔ تو ہمارے معاشرے میں تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر قتل ہوتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی بات، حتیٰ کہ ایک آنے پر بھی قتل ہوا ہے، بہت معمولی بات، جائیداد کے اوپر، پھر باپ کو بھی لوگوں نے قتل کیا، اور طرح طرح کی۔ ایک دفعہ یہاں اسمبلی میں ایوب کے زمانے میں رپورٹ آئی تھی کہ 3 سال کے اندر گویا کہ سارے ملک کے اندر 16,000 قتل ہوئے، اور ایک دفعہ ایسی رپورٹ بھی آئی کہ ایک ضلع میں 1 سال کے اندر 1,000 قتل ہوا۔ اتنے قتل کثرت سے ہوتے ہیں، اب بتاؤ کہ کس طریقے سے معاشرہ درست رہ سکتا ہے، یا امن کس طریقے سے قائم رہ سکتا ہے، اور سکون کس طرح قائم رہ سکتا ہے جب کہ اتنے کثرت سے قتل ہوں، اور ذرا ذرا سی باتوں پر قتل ہوتا ہے۔ اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں روزمرہ، اور ان کے انسداد کا کوئی طریقہ صحیح نہیں ہوتا۔ طریقہ صحیح یہی ہے کہ قانون قصاص کو صحیح طریقے پر جاری کیا جائے، تو اللہ کا فرمان ہے قتل ہونے رک جائیں گے۔ قانونی قصاص، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کا قانون جاری کرو، قتل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے زنا کی جو شرعی تعزیر ہے وہ جاری کرو گے، زنا رکیں گے۔ چوری کی جو شرعی تعزیر ہے اگر جاری کرو گے تو چوریاں رک جائیں گے، ورنہ نہیں رکتی۔ اس کا علاج ہی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں مقرر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو آدمی مظلومیت کی حالت میں مارا گیا ہو تو اس کا جو سرپرست اور وارث ہے اس کا ہم نے غلبہ بنایا ہے، اس کو قتل میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک آدمی مارے گا اس کے بدلے میں دو مار دے، چار مار دے، جماعت کو مار دے، گھر کو تباہ کر دے، یہ تو روا نہیں ہے، یہ اسراف القتل روا نہیں۔ جس نے مارا ہے اسی کو مارو، دوسرے کو مت پکڑو، دوسرے کو مت سزا دو، اسی کو سزا دو جو مرتکب ہے اور جو اس کبیرے گناہ کا کرنے والا ہے، وہی مستحق سزا ہے۔ تو فرمایا اس کے سرپرست کو اسراف جائز، کیوں؟ انہ کان منصورا، اللہ کے نزدیک اس کی مدد کی جائے گی اور اس کو حق دلایا جائے گا کہ وہ قصاص لے، اور قصاص کی صورت اگر نہ ہو تو پھر اللہ نے قانون دیت جاری فرمایا۔ قانون دیت سے بھی بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے اور قتل سے لوگ باز آتے ہیں، کیونکہ قتل خطا کے اندر سارے خاندان یا سارے محلے والوں کو دیت ادا کرنی پڑتی ہے شریعت میں۔ عاقلہ جتنے اس کے دوست احباب رشتہ دار ہیں تمام کے اوپر وہ دیت آتی ہے، تو سب لوگ پھر ہوشیار رہیں گے اور کسی کو موقع نہیں دیں گے۔ اور اس کے علاوہ کفارہ بھی آتا ہے، کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے تجویز کی ہیں تاکہ قتل ناحق رک جائیں۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا، قانون قصاص اور قانون دیت جب تک جاری نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ قتل نہیں رکیں گے۔ فرمایا یہ جو مظلوماً مارا گیا ہے، مظلوم، اس کے سرپرست کے لیے ہم نے غلبہ رکھا ہے، پس اس کو اسراف نہیں کرنا چاہیے قتل کے اندر، بے شک اس کی مدد کی جائے گی، اللہ کے نزدیک بھی، قانون کی نگاہ میں بھی اس کی مدد دی، اور اگر مسلمان حکمران ہوں گے وہ بھی اس کی امداد کریں گے، جماعت بھی اس کی مددگار ہوگی، مسلمان بھی اس کے مددگار ہوں گے، اسے کسی طرح بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے، حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر واحسن تأویلا ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی تک، اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد ہے سوال کیا گیا، اور پورا کرو ماپ کو جس وقت کہ تم ماپتے ہو، اور وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، یہ بہتر ہے اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی نے جو ہماری مسلمانوں کی بہتری کی خاطر اور ہمارے اجتماعی نظام کی درستگی کی خاطر جو قوانین اس مقام میں بیان فرمائے ہیں، 15 قوانین ہیں جن میں سے 8 قانون اس سے پہلے بیان ہوئے، یہ ان آیات مبارکہ کے اندر 3 قانون اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ منشور اسلامی کے جو 15 قوانین ہیں ان میں یہ 9واں نمبر ہے۔ 8 قوانین پہلے بیان ہو چکے ہیں، پہلے تھا قتل ناحق کی قباحت اور برائی، اور مظلوم کی داد رسی کا قانون، اس سے پہلے زنا کی حرمت کا قانون، اور اس کے فوش اور برا ہونے کا بیان، اور اس سے پہلے قتل اولاد کی ممانعت اور اس کی حرمت کا بیان۔ اب یہاں پر یہ 9واں نمبر ہے، ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی پرورش، ان کی نگہداشت اور ان کی حفاظت اور ان کے ساتھ ہمدردی اور اچھا سلوک کرنے کا ذکر سورہ بقرہ میں اور پھر سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا ہے، اور دوسری سورتوں کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان قوانین کے اندر جس پر اسلامی معاشرے کی درستگی موقوف ہے ان کے اندر یہ نویں نمبر پر اس کو شمار کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بہت تفصیل بیان ہوئی ہے اور سورہ نساء کے اندر بھی، تو کمزور اور ضعیف طبقوں میں یہ یتیموں کا بھی بڑا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بڑی سختی کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامى انما یاکلون فی بطونہم نارا سیصلون سعیرا، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں یاد رکھو وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ کو ڈال رہے ہیں، اور ان قریب ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے اس کی ممانعت کی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے میں اس شکل میں روا رکھا ہے جبکہ ان کا سرپرست یا کارگزار جو بھی ہے ولی، وہ ہمدردی کے ساتھ یہ کام کرے اور بھائی چارے کے ساتھ اور ان کی بہتری ملحوظ خاطر ہو۔ یتیموں کے مال کو اپنے ساتھ اس لیے ملایا ہے تاکہ اس میں ترقی ہوتی رہے، اس کو ایسی جگہ لگاتا ہے، تجارت میں لگاتا ہے کہ جہاں ان کے مال میں ترقی ہوتی ہے، اور ان کی خوراک وغیرہ کا جو اپنے ساتھ ملاتا ہے تو اسی لیے تاکہ ان کا ضیاع نہ ہو اور نقصان نہ ہو یتیموں۔ یہ یتیم کمزور طبقات میں ہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، اب باپ جس کا فوت ہو گیا اس کے سر پر کوئی سرپرست نہیں ہے، اب اس کی نگرانی اور حفاظت بے حد ضروری ہے، اور اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور اس ذہنیت کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بعض انسان ایسے ہیں یتیموں کے مال کو اپنے ساتھ ملا کر وہ جلدی جلدی ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بڑے ہو کر تو بعد میں ہم سے لے لیں گے۔ اللہ نے اس بات کی بھی سورہ نساء میں سخت شدید مذمت بیان فرمائی ہے، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت سزا کا مستحق بنے گا۔ اور علاوہ اس کی ایک اور بات بھی ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا تو اسلام کے اندر جہاد کی حرکت بھی سست پڑ جائے گی، کیونکہ اکثر و بیشتر جہاد کے اندر جو لوگ شریک ہوتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کی اولادیں جب پیچھے رہ جاتی ہیں، تو اگر یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا قانون نہیں ہوگا اور مسلمان ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو جہاد کا جذبہ سست پڑ جائے گا، لوگ گریز کریں گے کہ بھئی ہمارے تو جو بچے یتیم رہ جاتے ہیں ان کی تو پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، اس لیے یہ جہاد کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ بات اللہ نے سختی کے ساتھ اس کی یعنی قانون کی پابندی کو لازم قرار دیا، اور یتیموں کے مال کی حفاظت اور نگرانی بڑی ضروری قرار دی گئی۔ ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ خیر و بیت من بیوت المسلمین فی یتیم یحسن الیہ او کما قال، فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں بہتر گھر وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، وہ گھر مسلمانوں کے گھروں میں بہتر گھر ہے، اور ایسا گھر برا گھر فرمایا ہے کہ جس کے اندر کوئی یتیم ہے لیکن یسا علیہ اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، وہ مسلمانوں کے گھروں میں برا گھر ہے. اس طرح بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور یہ یتیمی کی حد جو ہوتی ہے یہ بلوغ تک ہوتی ہے، جیسا یہاں حتی یبلغ اشدہ جوانی تک پہنچ جائے وہ. اس حد میں اختلاف ہے فقہاء کرام کا. جوانی میں بعض تو بالغ ہونے کے ساتھ باشعور ہو جاتے ہیں اچھے، اور بعض ذرا ناسمجھ ہوتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ 25 سال کی عمر کا جب ہو جائے تو پھر بہرحال مال اس کے سپرد کر دینا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے. اس کا مال جو بھی ہے اس کا اپنی تولیت میں رکھا ہوا تھا اس کے سپرد کر دینا چاہیے. بعض ائمہ کرام اس سے زیادہ بھی عرصے تک کہتے ہیں کہ اس کی نگرانی کرنی چاہیے تاکہ اس کا مال ضائع نہ ہو. اور ویسے جب اس میں شعور اچھا دیکھ لیا جائے، اگر 14 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا، 15 سال میں کاروبار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، تو مال اس کے سپرد کیا جا سکتا ہے. 17 سال میں 20 سال میں یہ اشدہ کے لفظ میں یہ بات سمجھائی گئی ہے. اور یہ بھی ہے کہ لا یتم بعد بلوغ، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں ہوتی. البتہ بعض میں چونکہ ضعف ہوتا ہے، اتنا زیادہ دماغی صلاحیت اچھی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ اور رعایت برتنے کا حکم دیا ہے کہ اس حد تک ان کے مال کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو. تو اللہ تعالی کا یہ فرمان کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے کے ساتھ کہ وہ بہتر ہے. بہتر تو اس وقت ہی ہوگا کہ جب اس میں ترقی ہو اور اس کا فائدہ ہو، نہ یہ کہ اس کو نقصان ہو. ترقی کی صورت میں، فائدے کی صورت میں، اور اس کے مال کی افزائش اور بڑھوتری کی صورت میں تم اس کے قریب جا سکتے ہو، ورنہ نہیں. اگر نقصان ہے یا تم اس کے مال کو کھانے کے لیے تدبیریں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ مفسد کو بھی جانتا ہے اور مصلح کو بھی جانتا ہے. کس نے کس نیت سے یتیم کے مال کو اپنے ساتھ ملایا، اصلاح مقصد ہے یا فساد مقصد ہے، اس کے مال کو ہڑپ کرنا مقصد ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ساتھ ملاتے ہیں، جلدی جلدی اس مال کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، بدارن یکبرو، اس سے جلدی کرتے ہوئے کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ مال ان کے سپرد کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت مذمت بیان فرمائی، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے کہ وہ بہتر ہو. یہاں تک کہ اور یہ بھی فرمایا تو خالتم فیخوانکم فی الدین، اگر ان کے مال کو اپنے ساتھ ملاؤ گے اچھی نیت سے تو یہ تمہارے بھائی ہیں. تو بھائی بند ہونے کی وجہ سے بھی تمہارے ذمہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ہر طریقے سے ہمدردی کی جائے اور اصلاح کی کوشش کی جائے، یہاں تک کہ یہ اپنی جوانی اور طاقت تک پہنچ جائیں. اشدہ اشد طاقت اور قوت کو کہتے ہیں. اہدی بھی مدن اشدن نہارے، یہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، میرا اس کے ساتھ مقابلہ رہا اور دن کی قوت تک، جس وقت پوری طریقے سے سورج اوپر چڑھ آیا تھا اور پوری قوت کے ساتھ، یہ قوت مراد ہوتی ہے. تو جنگ میں ایسا ہوا کہ وہ اس کا سر اور اس کے راس ہو، اس کا سر اس طریقے سے رنگین ہو گیا اور اس کے ہاتھ بھی، جیسا ازلم پودے کے رنگ کے ساتھ رنگین ہوتا ہے، یعنی میں نے اس کو مارا اور مقابلہ کیا. تو یہ ہے اشد کا معنی جوانی اور قوت تک وہ پہنچ جائے، تو پھر وہ خود اپنے مال کا مستحق ہے کہ اس کے سپرد کر دیا جائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے ابو ذر، انی اراک ضعیفا و انی احب لنفس کما احب لنفسی. ابو ذر، میں تجھے کمزور آدمی خیال کرتا ہوں، اور میں تیرے لیے بھی اسی بات کو پسند کرتا ہوں جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. کمزور جسمانی لحاظ سے نہیں، بلکہ ان پر ایک خاص کیفیت تاری رہتی تھی، جذب والی کیفیت ان پر ہمیشہ تاری رہتی تھی. تو فرمایا کہ لا تولین علی اثنین، دو آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا. ولا تولین مال یتیم، اور کسی یتیم کے مال کی بھی سرپرستی نہ اختیار کرنا. کیونکہ ابو ذر غفاری کے مزاج میں حکومت کرنے والی بات کا نہیں تھا سلسلہ، منع فرمایا. ان کی طبیعت میں جوش اور غضب، غصہ، یہ چیزیں تھیں. تو فرمایا کہ دو آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا، اور کسی ایک یتیم کے مال کی سرپرستی بھی نہ اختیار کرنا. کیونکہ طبیعت میں اگر غصہ ہو تو ایسے، یا جذب ہو تو ایسے لوگ حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. آپ نے منع فرمایا. تو وہی آدمی سرپرستی اختیار کرے کہ جس کے اندر اس کی صلاحیت موجود ہے. آپ نے منع فرمایا. ابو ذر غفاری کو اس قابل نہیں تھے کہ وہ یہ حکومت کا نظام چلا سکے، منع فرما دیا. یتیم کے مال کی سرپرستی سے بھی آپ نے ممانعت فرمایا. اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ غصے کی وجہ سے، یہ بددیانتی اور خیانت کا تو وہاں تصور بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی متقی پرہیزگار آدمی تھے. ابو ذر غفاری کی تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی ہے کہ یہ نیلے آسمان اور یہ گرد و غبار والی زمین پر ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں ہے، اور یہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں زہد اور پرہیزگاری میں. لیکن طبیعت میں جوش اور غلبے کی وجہ سے یتیم کسی بات کا مطالبہ کرتا ہے، غصہ آ گیا، ڈانٹ پلا دی، اس کو ضرورت ہے، اس وقت اس کو وہ ضرورت کی چیز نہ دی، اس کو مال نہ دیا، تو اس قسم کی چیزیں پیدا ہونے کا امکان تھا. آپ نے ممانعت فرما دی، کیونکہ ان کے ساتھ تو ہر وقت اچھا سلوک کرنا اور ان کی دل جوئی کرنی مقصود ہے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے ہر لحاظ سے ان کی نگرانی اور حفاظت ضروری ہے. تو یہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہتر ہے، اسی پر تمہارے معاشرے کی درستگی ہے. یتیم کے ساتھ اور بھی کمزور طبقوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کرو گے، معاشرے میں بگاڑ ہوگا. وہ لوگ کی جو سرپرست نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ان تمام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور یتیم تو سر فہرست ہیں، اور جیسا کہ پہلے حقوق کا سلسلہ بیان کیا گیا ہے اور مساکین کا بھی ذکر فرمایا ہے، قرابت داروں کا حق بھی ہے تو مسکینوں کا حق بھی ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ضروری ہے. معاشرے کی درستگی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ نواں قانون تھا، اللہ نے یہ بیان فرمایا. دسواں قانون، وَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو عہد کو. کیوں؟ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی. یہ عہد و پیمان کو پورا کرنا، قرآن میں بہت جگہوں میں اس کو بیان کیا گیا. سورہ مائدہ کی پہلی آیت یہی ہے، اوفو بالعقود، جو عہد کیا اس کو پورا کرو. اور یہاں بھی منشور اسلامی کی دفعات میں دسویں نمبر پر اس کو بیان فرمایا، ضروری ہے عہد. یہ عہد عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی ہوتا ہے. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن آدمی جس وقت اپنی زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب یہ اس کا اقرار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے اور رسول کے ساتھ بھی عہد کرتا ہے کہ وہ خدا کے احکام کی بھی تعمیل کرے گا اور رسول کے فرمان کی بھی اور ان کی ہدایت کی بھی پیروی کرے گا، شریعت کی بھی پیروی کرے گا اور خدا کی وحدانیت کو بھی مانے گا. تو یہ عہد و پیمان ایسا ہے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. یہی توحید اور رسالت کا جو عہد و پیمان ہے قیامت کے بارے میں، اس کے بارے میں بعض پرس ہوگی، جیسا کہ سورہ انعام کے اندر اللہ نے بیان فرمایا اور دوسری صورتوں کے اندر قیامت والے دن بعض پرس ہوگی. یہ عہد ہے، اور اس کے علاوہ بندوں کے ساتھ بھی عہد ہو سکتا ہے اور خدا کے ساتھ بھی کوئی نظر مانتا ہے یا کسی قسم کا کوئی عہد کرتا ہے، یا انسانوں کے ساتھ یا حکومتوں کے ساتھ یا جماعتوں کے ساتھ، بشرطے کہ وہ ناجائز نہ ہو. کسی ناجائز بات میں عہد و پیمان کرنا یہ غلط ہے، اس کو شریعت نہیں مانتی. جیسا فرمایا کہ مسلمانوں کی صلح جائز ہے ہر عمر میں، جس طرح بھی وہ صلح کریں، مگر وہ صلح نہیں ہو سکتی جس میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا گیا ہو، وہاں نہیں صلح. تمام جائز امور میں جو بھی عہد کرے گا، تجارت کا عہد ہو یا کسی اور معاملے کا عہد ہو، لین دین کا ہو، قرضے کا ہو، امانت کا ہو، سب کو پورا کرنا ضروری ہے. اور عہد کرنے کے بعد اگر اس کے خلاف کرے گا تو غدار ہوگا، اور غدار بڑا مجرم ہوگا اللہ کے نزدیک. جو بھی غدار ہوگا، لا تغدرو، غداری مت کرو. حکومتوں کے ساتھ بھی عہد کو پورا کرو، جماعتوں کے ساتھ، پارٹیوں کے ساتھ، تجارتی کاروبار میں بھی بڑے عہد و پیمان ہوتے ہیں، اس کے خلاف کرنا درست نہیں ہے. البتہ یہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، جیسا کہ سورہ انفال کے اندر ہے، کسی قوم کے ساتھ عہد ہے تو تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نبھا نہیں سکتے تو اس کو ختم کر دو پہلے. فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَائِن، عہد و پیمان کو پہلے ختم کرو، اعلان کرو کہ ہمارا تمہارا عہد و پیمان ختم ہے، پھر اس کے خلاف کاروائی کرو. اگر عہد و پیمان کیا ہوا اس کے خلاف کاروائی کرتے ہو تو یہ غداری میں داخل ہے، اور غداری اللہ کے نزدیک بدترین جرم ہے. اور عہد و پیمان کو پورا کرنا بڑا ضروری ہے، جیسا بھی ہو عہد و پیمان، بشرطے کہ وہ ناجائز نہ ہو. یہ بات پہلے طے شدہ ہے. تو تمام عہد و پیمان کو پورا کرو، اس میں تمہاری بہتری ہوگی. اللہ کا فرمان ہے عہد و پیمان کے بارے میں بعض پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی اللہ کے ہاں. ایسا نہیں ہے کہ عہد و پیمان کرو اور اس کی وفا نہ کرو. منافق کی نشانی یہ بتائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اذا عاہد غدر. عملی منافق وہ آدمی ہے، معاہدہ کرتا ہے، غداری کرتا ہے. وہ تمہیں نہ خانہ امانت رکھی جاتی ہے، خیانت کرتا ہے. اذا خاصما فجر، اگر جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. یہ منافق لوگ ہوتے ہیں، شریعت ان کو منافق کہتی ہے، یہ مومن نہیں ہوتے. یہ عملی منافق ہوتے ہیں، اعتقادی منافق تو اور ہوتے ہیں، لیکن عملی منافقوں سے دنیا بھری ہوئی ہے. اور ان کی علامتیں یہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور ایک عہد و پیمان کے خلاف غداری کرنی یہ بھی منافق کی نشانی میں بتلایا. عہد و پیمان کے بارے میں بعض پرس ہوگی، اس کو پورا کرو. اللہ سے عہد ہو یا بندوں سے ہو، مشروع ہو، قول و قرار، صلح، جو بھی عہد کرو گے تو اس کو پورا کرو. بدعہدی کرنے کا وبال ضرور پڑتا ہے، آدمی بچ نہیں سکتا وبال سے. مختلف قسم کے وبال پڑتے ہیں بدعہدی کی وجہ سے. اللہ نے یہ بیان فرمایا، یہ دسواں قانون ہو گیا عہد و پیمان کو پورا کرنا، یہ منشور اسلام. اور گیارہواں نمبر ہے واؤف الکیلا، پورا پورا کرو ماپ کو جب تم ماپتے ہو، ماپ کر دیتے ہو، جو جو چیزیں ماپ کر دینے کے قابل ہوتی ہیں ان میں پیمانہ چلتا ہے تو ماپ کر دیتے ہو، یا پھر جو چیزیں تول کر دینے کی ہوتی ہیں پورا پورا سیدھے ترازو کے ساتھ، بالقسطاس المستقیم، قسطاس کا معنی ترازو، مستقیم سیدھا، اس میں ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں دی، یہ خیانت بہت بری ہے اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ کیل اور وزن کے اندر، ماپ اور تول کے اندر، کیونکہ یہ بہت بڑا سلسلہ ہے اور قرآن میں موجود ہے کہ بعض قومیں اسی بیماری کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، قوم شعیب اور ایکا والے، مدین والے، یہ تاجر پیشہ لوگ تھے، یہ شاہراہ پر ان کے شہر آباد تھے جہاں ہر وقت تجارت ہوتی تھی، اور یہ ماپ اور تول میں خرابی کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے تشریف لے گئے تھے ہجرت کے بعد، تو وہاں کے لوگوں میں، کیونکہ ارد گرد یہودیوں کی آبادی تھی مدینے میں، بھی تجارتیں بھی کرتے تھے، تو ان کے اندر بھی یہ خرابی تھی۔ ویل للمطففین اسی سلسلے میں نازل ہوئی، تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب اپنا حق لینا ہو پورا پورا لے لیتے ہیں، جب لوگوں کو دینا ہو تو پھر کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں اس کے اندر کہ تھوڑا سا بچا لیا جائے اور ان کو دوسرے کو کم جائے، اور اپنے لینے میں ذرا بھر بھی کمی کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ نے تباہی اور بربادی اور ہلاکت فرمائی ایسے لوگوں کے لیے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے اور آپ نے تاجروں سے خطاب فرمایا، یا معاشر التجار، اے تاجروں کے گروہ میری بات سنو، قد ولیتم امرین قد حلقت الامم قبلکم، اے تاجروں کے گروہ دو چیزوں کے والی تم بنائے گئے ہو، اور یہ ایسی چیزیں جن کے اندر تم سے پہلے کئی امتیں تباہ ہوئی ہیں۔ فرمایا وہ ہے یہ کیل اور وزن، آج تم والی ہو کیل اور وزن کی، دیکھو اس کے اندر پہلے کئی امتیں تباہ ہوئی جنہوں نے ماپ تول میں کمی کی ہے اور لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے ناپید کیا اور تباہ کیا ہے، تمہیں میں آگاہ کرتا ہوں کہ آج تم اس کے والی ہو، تم خیال رکھنا کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں موجود ہے سورہ ہود میں، جب وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ایسی بات نہ کرو، لوگوں کے حقوق ضائع نہ کرو، تو قوم چونکہ بہت زیادہ نافرمان تھی، وہ آگے جواب دیتی تھی جا کے تو نمازیں پڑھ اپنی، تم ہی کیا کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں کریں گے، انا فلکیم وال نوانشا، تو جا کے اپنی نمازیں پڑھ تم ہی کیا، یہ جواب دیتے تھے آگے۔ نتیجہ کیا ہوا، ایکا والوں پر اور مدین والوں پر خدا کا عذاب آیا، تمام کے تمام ہی تباہ ہوئے، کوئی ایک بھی ان میں زندہ نہ رہنے دیا اللہ تعالیٰ نے، پوری نسل کو فنا کر دیا جتنے نافرمان تھے۔ تو یہ چیز آمد الورود ہے، تاجر لوگ اس میں خرابی کرتے ہیں بہت زیادہ، تو اللہ نے یہ گیارہواں قانون کے ماپ اور تول میں پورا پورا کرو، ذرا بھی کمی نہ کرو۔ بے شمار قسم کی خرابی ہیں اور اس کو ہنر خیال کرتے ہیں تاجر لوگ، ہو گئے جتنا بھی دھوکہ دے دیں، حالانکہ یہ حرام ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی، جھوٹا بیان، جھوٹا قسم اور اس قسم کی خیانت تو باعث برکت نہیں ہوتی، بلکہ مال میں تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوتا، برکات ساری اڑ جاتی۔ جھوٹی قسم اٹھا کر جو سودا چلایا، فرمایا منافقتن و ممحقتن، سودے کو چلا دے گی لیکن برکت کو بالکل مٹا دے گی، برکت نہیں ہوگی، غلط کاموں میں سرمایہ لگتا رہے گا، مال حرام بود بجائے حرام رب رسموں میں جائے گا، فضولیات میں جائے گا، لاہ و لاب میں جائے گا، ٹھکانے نہیں لگے گا، اکثر و بیشتر ایسا ہوگا. تو یہ ماپ تول کے اندر خرابی بہت بری خرابی ہے اور اخلاقی خرابی ہے، اور لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والی یہ بات ہے، تو اس کی پابندی کی تاکید فرمائی. حضور کے سامنے جو آدمی تولتا تھا یا جو آپ کرتے تھے، تولنے والے کو کہتا تھا زن ورجا، تولو اور ذرا زیادہ ہی رکھو، ماشا تولا زیادہ ہی رکھو، کم بالکل نہیں دینا، زیادہ کراتے تھے تاکہ کسی کے حق میں کوئی کمی نہ آئے. زیادتی چلی جائے تو کوئی بات نہیں ہے بائے کی طرف سے. ورجہ کا قانون بھی آپ نے بیان فرمایا، وہ احسان کا قانون ہے، پورا کرو ماپ کو جب تم ماپتے ہو، اور تولو سیدھے ترازو کے ساتھ، یہ بہتر ہے. حضور نے اللہ کا فرمان ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، بھائی لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد جو مال تمہارے پاس بچے گا وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو، تو اس میں برکت ہوگی، سکون ہوگا، وہ حلال کی کمائی ہوگی، وہ مشکوک مشتبہ حرام کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی، خیر نہیں ہوگی، تردد ہوگا دل کے اندر، اخلاق خراب ہوگا ہمیشہ. بہتر وہی ہے جو حلال اور طیب ہو، اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے. تاویل کا معنی ٹھکانے پر لگنا، اور انجام کے اعتبار سے کہ اللہ